Ja, hjärtligt välkomna till Kulturföreningen Jallarhornet. Och det här programmet heter alltså Jallarhornet Sverige vakna. Och vi har lördagen den 1 december, ja. Och ansvarig programutgivare är Kenneth Andersson. Och våran tekniker heter Geo Lindberg. Och vi sitter i studion här. Och vi har alltså direktsändning. Och jag har såna här hörlurar på mig. Och det är en grön lampa som lyser. Så då är vi väl ute i sändning då. Men vi hörs ju inte via internet. Nu påstår ju Närradioföreningen här att om man blir medlem i Närradioföreningen så släpps man ut på internet. Men det där stämmer inte. Är man nationalist och verkar för det nationalistiska budskapet så bojkottas man, som vi vet, utav det här så kallade demokratiska samhället. Ja, vi körde en liten inledning här och det var från en video också. Det var väl inte från den 30 november demonstration, men så där kan det låta när nationalister är ute på stan. Det är ett väldigt oljud. Stämningsfullt var det i alla fall, med trumslagare, polishundar, polisirener. Nationalister, en del utan hår på skallen och en del med hår på skallen, som var uppjagade, och motdemonstranter som hytte med näven mot varann. Och emellan dessa hatiska grupper så fanns poliser i kravallutrustning, som ni vet. Men i verkligheten, det här var några år sedan nu, och det var inte ens den 13 november. Men vi har ju spelat upp olika inslag hur det kan låta, eller kunde låta. Men det är inte det viktigaste för oss nationalister att slåss på gatorna med pöben. Vi har ju faktiskt, inte bara vi utan även våra fiender, har ju upptäckt ett helt nytt sätt att sprida vårt budskap, nämligen internet. Det är betydligt svårare att stoppa oss på internet. Men nåväl, vi kommer alltså ha ett öppet telefonväkteriprogram, vilket innebär att om det är folk som ringer och har vettiga saker att säga så kan ni få prata i radio. Men om det inte kommer något samtal så har vi lite annat att prata om. Bland annat så har vi en artikel här från Svenska Afghanistan-kommittén här, nummer 2, som har kommit ut den 5 oktober. Det har ju hänt mycket sedan den 5 oktober visserligen, men det är en artikel som summerar de här fem åren med talibanerna. Men den ska vi köra senare i programmet, den kanske tar en 20 minuter att läsa upp. Det finns mycket vi kan ta upp, och vi ska tacka Lasse också på Söder som har skickat 100 kronor här. Och som stöder alltså då våran lyssnarförening. 100 kronor har han skickat, och det är alltså bidrag för nattsändningar. Vi väntar väl med att koppla in telefonerna, för de är väl inte påslagna ännu. Vi väntar väl med det. Vi väntar lite grann med telefonerna här. Men det finns mycket att säga, men vi måste ta lite taget här. Det är alltså den 1 december och... jag visar sig mycket upp i Dalarna här, men just den här helgen så är jag fortfarande kvar här i de här storstäderna. På de här mindre orterna så är det mer lugn och harmoni, och barnen är inte lika gapiga och skrikiga. Det är inga sådana här våldsamma gäng, man får ingen kniv inkörd i sig, och man ska inte bli av med mobiltelefoner och plånböcker, utan det är betydligt snällare människor. Och sen är det mest svenska människor, eller nordiska eller europeiska människor. Man slipper undra vilket land man befinner sig i, om man är i Pakistan eller i Islamabad eller var man befinner sig någonstans. Men man känner sig oftast här i Stockholmsområdet i alla fall, och Uppsalaområdet, känner man sig oftast som en främling i sitt eget land. Nu kommer ett samtal bakom här, men vi får se om det är någonting som... För vi ska ha öppen telefon om en liten stund här. Men det finns mycket att ta upp i alla fall, och vi behöver ju kanske inte sitta och tugga om det här med adresser och postgirokonto, men... i och med att det är så sällan som jag sitter i studion här. Men vi kan i alla fall se vårt postgirokonto. Och ni kan göra som Lasse på Söder. Ni kan skicka pengar och stödja vår lyssnarförening. Och det gäller alltså de här ordinarie programmen då, som vi har tisdag 20.00 till 20.30, lördag 17 till 18.30. Där är det 50 kronor. Gärna mer, men det är 50 kronor som stöder ni då lyssnarföreningen. Och när det gäller nattsändningar så är det 100 kronor. Jag gör ett uppehåll nu från närradion här, för att jag har så väldigt besvärliga arbetstider, och jag jobbar alltså på nätter, och jag går upp 4 på morgnarna och kör dubbla nätter efter varann, och man blir äldre, man har passerat 41 år och man orkar inte hur mycket som helst, och man måste få inspiration och känna lusten igen. Men det är responsen från er lyssnare som kommer att avgöra hur mycket vi kommer lägga ut på det här med närradio, och hur länge vi kommer hålla på med det här med närradio, eftersom det kostar så pass mycket pengar. Det måste ge någonting. Under nästa år så kommer vi återuppta här försäljningen av videofilmer också. Det är massvis av videofilmer med häftiga konserter med nationalistiska grupper. Det är reportage med musiker och det är bråk på gatorna och demonstrationer med flaggor och såna här fina saker. Men vi måste införskaffa en video till så vi kan kopiera. Men vi kan säga så här också. Ni ska besöka våran sponsor på internet. Nationell Solidaritet. På adressen. Där ni kan skriva med eller utan dubbel. Program och uppgradera min dator så att den blir piggare och kan ha gått igenom den, omformaterat hela hårddisken och sådär. Så att inom en 2 veckor nu så ska jag få tillbaka den så jag kan komma ut på internet igen med en dator som är uppgraderad med bättre prylar, som är piggare och jobbar bättre. Men tyvärr så blir det här med hemsidorna väldigt dåligt. Jag befinner mig så pass mycket uppe i Dalarna så att jag har inte tid att uppdatera hemsidor och liknande. Lösningen kan ju vara då att man införskaffar en begagnad dator vid tillfälle. Jag har i alla fall lyckats lösa problemet nu och tagit med mig ett kassettdäck av äldre modell upp till Dalarna. Och här i studion ligger ett kassettband med ett specialprogram om radio. Jag ser att klockan går. Det är sällan tyvärr som jag har möjlighet att sitta här i studion. Vi gör så här, vi säger telefonnumret. Men innan säger jag så här, jag gör alltså uppehåll resten av december och januari och kommer tillbaka i februari och vi kan ju kanske göra så nästa år att vi kör en nattsändning varannan månad. För att det blir lite tufft att göra program för lördagarna och nattsändningar på samma gång, så vi sprider ut nattsändningarna till exempel februari, så blir det då ingen i mars och sen kör vi en i april, så det blir kanske blir varannan månad. Vi har ett specialprogram som jag har gjort uppe i Dalarna här som handlar om radio och tyvärr glömde jag det här reklambladet som vi fick från Ultima Thule här. De har faktiskt kommit ut med en ny skiva. En resa utan slut tror jag den hette. Plus en dubbel-CD. Carolos Rex volym 5 tror jag det är. En dubbel-CD. Så vi ska beställa 3 CD-skivor på samma gång här. Och jag räknar med att i början på nästa år så kan ni få höra de här låtarna. Ultima Thules nya CD. Det var länge sedan sist. Plus en dubbel-CD med massvis av grupper. Och vi gör så här, ni kan alltså ringa till oss på telefonnummer 81 21 00. Enklare nummer kan det ju inte bli. Det är såna här korta fina nummer, de är ganska sällsynta. Kommer det telefonsamtal så tar vi telefonsamtalen. Och kommer inga samtal så kan vi sitta och småprata här. Alltså telefonnumret är 81 21 00. Och vi får se om Rolf Pettersson från föreningen Öppet Forum kommer eller inte kommer att ringa in. Han vet i alla fall om att den 1 december, lördagen, det är idag, mellan 17 till 18.30 så har Jallarhornet direktsändning med telefonväkteri. Han bor ju inte i Stockholm här så han kan inte lyssna på radion. Och han tror ju fortfarande då att det är upptaget nästan hela tiden när man ringer, men så är det ju inte längre. Om det kommer samtal så tar vi samtalen. Och annars har jag till exempel att kommentera morgon-tv här. Det var ju Mona Sahlin och den här invandraren som jag tappade namnet på tyvärr. Han som pratar så dålig svenska. Men det var en liten kommentar där angående Malmö och Rosengård. Huruvida arbetslösheten var 90% eller inte. Hon hävdar att det inte var så. Men arbetslösheten i Rosengård i alla fall i Malmö, det är 90%, det vill säga 10% av de som bor i Rosengård, de har ett arbete. Och resten då, de lever på socialtjänstens välsignelse. Det vill säga de får alltså lägenheter, hyran betald och övriga bidrag för att kunna betala hyror och matkläder, mat och kläder och så vidare. Mona Sahlin hävdar att den uppgiften är felaktig. Jag kommer inte på vad den här invandraren heter faktiskt, tyvärr. Han pratar så dålig svenska. Han har ju gått från nästan röda revolutionära grupper i Latinamerika till såna här högergrupper istället nu. Han har verkligen bytt sida från kommunistsvin till kapitalistsvin. Det är nämligen så att vi nationalister är ju varken kommunister, socialister eller kapitalister. Vi är inte vänster eller höger. Det går inte att dela in den nationalistiska politiken i det traditionella facket vänster, höger. Vänster eller höger. Men vi hoppas i alla fall på att det ska komma samtal. Vi har läst in en artikel här på morgonen om talibanerna. Den är säkert 20 minuter lång, så den ska vi köra ut innan programmet är slut, fram till 18.30. Så att den tänkte jag vi skulle köra klockan 18. Så har vi en kassett här med stämningsfull nationell musik. Men det är på det här viset att vi ska kommentera lite grann tv-programmen. Och vill ni ringa så ringer ni på 81 21.00. Bland annat så tänkte vi fråga er, vad gör ni eller var befinner ni er när ni lyssnar på våra program? Lyssnar ni med hörlurar? Eller sitter ni med sån här stereo? Eller har ni en radio i köket vid köksbordet? Eller har ni en liten miniradio med hörlurar? Och hur är mottagningen? Är den perfekt eller har ni någon form av störningar? Det är sånt som är ganska intressant, för att själv så lyssnar jag mycket på trådlösa hörlurar eller sådana här miniradioapparater. Och man pratar ju mycket om det här med digital-tv och digital-radio då. Ja, man har sagt att om 10 år så ska det vara slut med de här gamla radioapparaterna. Men vi som lever i verkligheten tror inte på att det kommer bli så. Men naturligtvis så är det ju jobbigt med alla dessa olika former av störningar som är när man lyssnar på radio. Och i framtiden ska man hoppas på att det blir perfekt mottagning. För det kommer bli så att antingen hörs det perfekt eller så hörs det ingenting alls. Det kommer bli, det finns inget mellanting. Trådlösa hörlurar, det har ju väldiga fördelar. Man slipper alltså det här med sladdar och så vidare. Tyvärr så köpte jag på väldigt billiga hörlurar som är trådlösa. Jag tror att jag ska satsa på ett par hörlurar som är lite mer dyrare. Uppåt en 6, 7, 800 kronor. För det är väl så med tekniska prylar att ju högre priser desto bättre ljudkvalitet. Nu är hon 17.23 och fortfarande inget telefonsamtal. Vi har en kassett som det står NDP på där visserligen. Men där finns det fin nationalistisk musik. Och efter den här musiken så kommer jag tillbaka igen. Så ni kan vänta nu med att ringa efter musiken. Vi trycker på play så får vi höra på lite musik här på Jallarhornet Sverige vakna. Utan nu. Jag har bjudit en sändning såklart, men vi fick ett sam... hör du mig, hallå? Hör du mig? Hallå? Hallå? Han är på, va? Tyvärr. Vi fick ett samtal och jag sa till honom att vi skulle spela lite musik och han skulle vänta i luren. Men det ringer igen och vi satsar på att det kommer ett vettigt samtal här. Hallå? Ja, tja, det är jag igen. Ja, hej! Ja, du hör mig. Ja. Okej. Ja, vad ska jag säga då liksom? Ja, men du kan kommentera precis om du har sett något tv-program eller hört någonting på radion eller läst någonting i tidningen som du har retat upp det på eller så, om du vill kommentera rent allmänt. Du har väl åsikter om någonting? Nej, men liksom det första liksom när jag bara satt och skruvade lite på radion så fick jag in ert radioprogram liksom. Och jag var liksom jätteglad att det finns sådana som ni som bryr er verkligen. Jo, men alltså vi kämpar för de svaga människorna som är längst ner, som är i botten på samhället, alltså de som inte har bostäder och så vidare. Men vi vurmar inte för de här kapitalisterna som säljer ut svenska företag och placerar arbetskraften i andra länder för att de har lägre löner och sånt där. Nej, det är bra. Brukar du, när du lyssnar på radio, då brukar du ratta omkring och lyssna på lite olika stationer, va? Ja, precis. På så vis kan man nämligen få in intressanta program. Det finns ju människor som bara lyssnar på, jag vet inte, en gammal tant på Söder för många hundra år sedan, men hon är väl död nu, men hon lyssnar bara på en kanal, nämligen P1. Ja, Ja, det... Alltså hon bytte aldrig kanal alltså. Jo, men ibland liksom om man sitter och lyssnar på något så tycker man det är segt. Det är bara byta, det är precis som på tvn liksom. Mm. Sen är det ju så tyvärr också, vissa stationer får man in så dåligt så att det blir, du vet, störningar då. Ja. Det är så väldigt tätt också nu mellan frekvenserna 103 upp till 108 där, så att ibland får man nästan in två stationer på samma gång. Alltså de går in i varann alltså. Okej, men hur många lyssnare har ni då? Ja, det vet man ju aldrig. Det finns ju inget, det är ju, vi sänder ut via radiovågorna ut i eten då va. Sen finns ju folk som har radiomottagare och det finns ju ingen som kan uppskatta det. Det går inte att uppskatta alltså, men det är ju helt... Hur många människor är här i Stockholm egentligen? Det är ju nästan 1 miljon. Ja. Men tyvärr så hörs inte vi via internet. För närradioföreningen har censurerat 3 stycken föreningar. Så att vi kan inte höras via internet tyvärr. Men i så fall så kunde vi höras över hela världen då. Men det är på grund av våra åsikter som de har censurerat oss. De har ju lagt ut den här sändaren då på internet på adressen cityradio.nu då. Okay. Men om man lyssnar när vi sänder på internet då, på den länken om man klickar där, då får man höra en programslinga istället. Okay. Det kallas för censur utav åsikter, men det är sånt som får ske i ett samhälle som kallas för demokratiskt. Ja, det brukar vara så. Okej. Okay. Ja. Vilka radiostationer brukar du lyssna på? Popmusik eller? Ja, det brukar vara det liksom. Så bläddrar jag runt lite och letar efter så här andra låtar om det kommer en dålig liksom. Mm. Har du dator och internet? Ja, det har jag. För att jag har upptäckt att det finns någon snack om 8000 radiostationer som finns på internet. Och en del amerikanska har en fruktansvärt fin ljudkvalitet. Det går inte att beskriva, det är som stereomottagning alltså. Och vissa låter väldigt dåligt och det är störningar och det är avbrutet då. Men en del i USA där, de har satsat otroliga pengar på. Alltså du kan se på en liten skärm, kan du se skivan som spelas. Och hur du ska beställa den då. Och sen kommer nästa artist och då ser man konvolutet då på skivan. Så man kan se vilken artist då, och lite information om vilken låt som spelas. Det är ganska häftigt alltså. Ja, det låter ju bra. Så jag menar, man behöver inte sitta och köpa massa musik i dagens läge. Det går att banda in via internet i vissa fall. Om man har bra ljudkort och såna här saker. Menar du att man ska ladda hem då eller? Ja, man kan ju faktiskt göra så att man tar en bandspelare då och spelar in musiken när den körs på en gång alltså. Det... Ja, okej. Okay. Ja, men sitta och ladda hem ljudfiler, det tar ju, det får man ju sitta och vänta, det tycker jag. Ja, man kan använda CD-brännare och såna här saker, men jag brukar banda direkt på ett kassettdäck alltså. Okej. Okay. Vi säger det här med radio då, men när det gäller till exempel TV, tittar du på TV? Ja, det är ju klart. Mm. Men personligen så tycker jag att tv-programmen är, ska vi säga så här, 99,9% av alla serier kommer från USA. Oh. Personligen så är jag väldigt trött på amerikanska serier. Jag menar, hur många länder finns det egentligen ute i världen? Det måste produceras otroliga mängder med teater och olika, allt från komedier, tragedier eller såna här thrillers och ruggiga deckare och såna här spännande grejer. Men det man får se, det är de här typiskt vanliga gamla amerikanska skräpet som jag menar. Ja, men det är ju för sig mest på trean och femman och sådär. Om man tittar på ettan eller tvåan, då brukar det inte vara så mycket amerikanska serier. Jo, lite grann i alla fall där. Jo, det är klart det förekommer ju, men inte alls på samma sätt som på de här kabelkanalerna då. Kan det vara att amerikanska serier som produceras i tusentals avsnitt är billigare än kvalitetsfilmer från andra länder? De kanske är dyrare. Ja, visst. Vänta. Ja då. Han fick ett samtal där. 17.31 är klockan i alla fall och han la på va? Ja. Vi satsar på ett annat samtal och det bästa är om ni har lite åsikter. Ni får gärna ringa in och säga så här att ni har hört vårt program och det är ju festligt. Han råkar få in oss, han har säkert aldrig hört oss, men det bästa är om ni har lite så här åsikter om saker och ting. Om ni håller med oss eller om ni är emot oss eller vad som helst. Men en liten debatt eller åsikter eller en liten hälsning, vad som helst. Att det blir någonting lite fart. Vi får säga så här då. Alla trögskallar som sitter och lyssnar nu. Ni ska gå till en telefon och så ringer ni telefonnummer 812100. Vi spelar musik och så kommer vi tillbaka igen. Vad det är för låt det vet jag inte, men det är väldigt nationalistiskt i alla fall. Från en CD-skiva här som är kopierad till kassettband. Ring 812100. Du svenskar, hjärtat.